Marmara Süt Ürünleri'nin sunduğu Sahabe iklimi devam ediyor. Sevgili dostlar, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında rahmetin nasıl yer edindiğini söylemiştik. Dostlar, rahmet sıfatı, rahmet vasfı eğer adalet ile dengelenmezse Allah muhafaza sahibini çok farklı noktalara kaydırabilir. Resulullah bu tehlikeyi bildiği için hayatının tamamında teraziyi iki kefeli olarak kullanmıştır. Bir tarafta rahmaniyet, bir tarafta adalet. Bir tarafta raufiyet, bir tarafta hakkaniyet. Bir tarafta hilmiyet, bir tarafta hakperestlik. Bunları birbirleriyle dengelenmiştir. İtidalin peygamberi, denge peygamberi bu dengenin yaşatılması için elinden gelen gayreti göstermiştir. O Rahim, o Rauf, o Halim ama eğer karşıdaki mesele Hakk'ın hatırı ise ne demiştir dostlar? Hakk'ın hatırı alidir, yücedir, hiçbir hatıra feda edilmez. Hak benden küsmesin de varsın alem küssün ne yazar ki? Hakk'ı hoşnut etmek için bazen karşıdaki insan en sevgilisi olsa dahi dostlar, onun gözünün yaşına, ona duyduğu sevgiye bakmadan hakkaniyetten bir adım dahi uzaklaşmamıştır. Ve bize de bunu tavsiye etmiştir. Tirmizi'de geçen şiir tadında bir hadisinde der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ehbib habibeke hevnen me. Asa en yekune bagideke yevmen me. Ebgit bagideke yevnen me. Asa en yekune habibeke yevmen me. Dostunu severken ölçülü sev. Zira günün birinde o dost sana düşman olabilir. Düşmanına da ölçülü bir biçimde düşmanlık et. Zira günün birinde o düşman sana candan bir dost olabilir. Dengeye bakın dostlar. Sevgide itidal. Rahmaniyet burada, adalet ise burada. İtidal terazisine konmuş iki ahlaki vasıftan bahsediyoruz. Allah Resulü'nün hayatına bakın dostlar. Rahmaniyetin zirvesinde olduğu zamanlarda bile hakkaniyete karşı en ufak bir sapmayı kesinlikle hazmetmiyor, göz kırpmıyor. Birkaç örnek anlatayım isterseniz. Usame İbni Zeyd dostlar. Hücre-i Saadet'in destursuz giren sakinlerinden. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir ayağına torunu Hasan'ı, bir ayağına Usame'yi otuttururdu. Ve ikisini bağrına basarak, ya Rabbi ben bunları seviyorum, ne olur sen de onları sev. Ben bunları seveni seviyorum, onlara düşman olana da düşman oluyorum derdi. Usame ile Allah Resulü'nün ilişkisi böyle bir ilişki. Bir gün girdi içeriye. Yüzü gözü toz içerisinde, o siyahi derisinin üzerinde bir de sümüğü akmış bir vaziyette. Hazreti Ayşe validemiz bir baktı, diskindi. Allah Resulü koşa koşa geldi. Elleri ile Usame'nin yüzünü gözünü temizledi. Sildi, yıkadı, öptü, bağrına bastı. Ben seni seviyorum ey Usame dedi. Bir gün Allah Resulü'nün yanından çıkarken ayağı kapının eşiğine takıldı, yola doğru düştü. Düşer düşmez taşlar yüzünde kanların akmasına sebep oldu. Resulullah Usame'yi o halde görünce yüreğinden bir parça kopmuşçasına "Ah Usame'm" dedi. Koştu, onu o halde aldı, cellabesiyle onun kanlarını temizledi. Böyle bir sevgi duyuyordu Usame'ye karşı. Herkes Allah Resulü'nün Usame'ye duyduğu sevgiyi biliyordu. Ve bir gün Medine'de dostlar, Beni Mahzum kabilesinden bir kadın hırsızlık etti. Bu kabile Medine'nin meşhur soylu kabilelerinden bir tanesiydi. Kabile mensupları dediler ki birini aracı olarak koyalım ki Allah Resulü bu kadına hat uygulatmasın. Eğer biz Allah Resulü'nün yanında hatırı sayılı birini gönderirsek Resulullah'a elçi olarak, Resulullah onun hatırına bu haddi uygulamaz. Kimi gönderelim dediler. Düşündüler, taşındılar. Resulullah'ın sevgilisi Usame'yi gönderelim dediler. Ebu Bekir hayatta dostlar, Ömer hayatta, Osman hayatta, Ali hayatta. Allah hepsinden razı olsun. Ama onlar biliyor Allah Resulü'nün Usame'ye duymuş olduğu sevginin boyutunu çok iyi biliyorlar. Onun için Usame'yi gönderelim dediler. Usame'ye gidip rica ettiler. Bize böyle bir şeyde aracı olur musun? Usame kabul etti. Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Resulullah tebessümlerle Usame'yi karşıladı. Hoş geldin gözümün nuru dedi. Yaşına rağmen o yaşlarda, 18 yaşlarında falan o yıllarda, ona rağmen Allah Resulü aldı, öptü, sarıldı Usame'ye. Niçin geldiğini sordu. Niçin geldiğini öğrenince dostlar, Resulullah karşıdaki sevgilisine karşı bir anda gadaplandı. Mübarek yüzünün rengi değişti. O kızdığı zaman alnındaki damar şişmeye başladı. Ve Usame'ye dönüp dedi ki ey Usame, sen Allah'ın bir hakkını iptal etmek için mi bana geldin? Hakkın hatırı alidir. Karşıdaki kim olursa olsun. Ey Usame, bana bununla mı geldin dedi. Usame geldiğine geleceğine bin pişman olmuştu. Ve Resulullah bu olayın ne kadar önemli olduğunu insanlara hissettirmek için insanları mescitte topladı, kendisi de hutbeye çıktı. Ve dedi ki ey insanlar, sizden önceki milletler şu sebep ile helak oldular. Toplumları içerisinde soylu olanlar, mal mülk sahibi olanlar, makam sahibi olanlar bir suç işlediklerinde onlar o insanlara karşı had uygulamazlardı. Eğer suç işleyen zayıf ise, kimsesiz ise, toplum içerisinde bir değeri yok ise ona da had uyguladılar. Vallahi hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma dahi olsa Muhammed onun elini kesmekten bir an geri durmayacaktır. Hakkın hatırı, rahmet, raufiyet, hilmiyet. Ama burada adalet var, hakkaniyet var, hakperestlik var. Muhammed aleyhissalatü vesselam da onu uyguluyor. Sevgilisi Usame bir seriyeye katılıyor dostlar. Cüheyne kabilesinin Huraka koluna. İki kabile arasında, Müslümanlarla Huraka arasında harp oluyor. Müslümanlar birkaç kişiyi öldürüyorlar. Usame de birinin peşinde onu kovalamaya başlıyor. Bir yere geliyor ki Usame kılıcını çekmiş. Tam adamın kafasını uçuracakken adam la ilahe illallah diyor. Usame diyor ki büyük ihtimalle korkudan dedi. kılıcını indirdiği gibi adamı öldürüyor. Olay Allah Resulüne geliyor. Resulullah sevgilisi Usame'yi çağırıyor. Ey Usame diyor, sen Rabbim Allah'tır diyen birini mi öldürdün? Bu sözü tekrar ediyor. La ilahe illallah diyen birini mi öldürdün ey Usame? O kadar söylüyor ki Allah Resulü bu sözü. Usame kendini savunmak için diyor ki ya Resulallah, zannettim ki korkudan söyledi. Korkudan bunu söyledi. Gerçekten iman etmemişti o. Gönülden bunu söylemiyordu. Ne dedi Allah Resulü? Hel şakakte kalbehu. Kalbini açıp baktın mı ey Usame? Kalbini yarıp baktın mı ey Usame? Biz zahire göre hükmetmek zorundayız. Nasıl sen Rabbim Allah'tır diyen birini öldürürsün? O kadar söyledi ki bu sözü. Usame dedi ki keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım da o günden sonra Müslüman olsaydım. Allah Resulü'nün sevgilisi, Resulullah'ın ona duyduğu rahmet ama adalet damarının orada nasıl tezahür ettiğine işte bir örnek. Bir başka örnek dostlar, Osman bin Mazun, Resulullah'ın başka bir sevgilisi. Allah Resulü öyle seviyor ki Osman bin Mazun'u, Mekke'deyken onun hayasına ve edebine hayran oluyor. Zühd ve takva sahibi bir zat. Aynen Hazreti Osman'a benziyor ahlaki itibariyle. Osman bin Mazun Medine'de ilk vefat eden muhacir Müslümanlardandır. İlk kez Baki kabristanlığına gömülen zattır Osman bin Mazun. Allah Resulü mescitte oturuyor. Haber geliyor ki Osman bin Mazun vefat etmiş. Resulullah koşa koşa Osman bin Mazun'un evine geliyor. Oturuyor cesedinin başına, saatlerce ağlıyor. Ravi diyor ki vallahi Allah Resulü neredeyse gözyaşları ile Osman bin Mazun'u yıkadı. O kadar ağlıyor. Resulullah'ın bu kadar hüzünlendiğini gören Osman bin Mazun'un hanımlarından bir tanesi diyor ki ne mutlu ona ki kuş olup cennete uçtu. Allah Resulü yüreğinde acı, gözünde yaş, bir anda mübarek başını kaldırarak o hanıma diyor ki ben Allah'ın elçisi olmama rağmen onun cennete gittiğini bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Bu nedir Allah aşkına? O gözyaşı içerisinde, o hüzün içerisinde ya Resulallah senin o adaletine kurban olayım. Nereden geldi aklına ki sen bu sözü orada sarf ettin? Ama o önder dostlar, ümmetine bir miras bırakacak, dost doğru bir miras bırakmak için onu yapıyor. Yıllarca evlat hasretiyle yanıp tutuşuyor Allah Resulü. Asım Mekke'de vefat ediyor. Abdullah Mekke'de vefat ediyor. Allah Resulü Mısırlı, Kıpti bir hanım olan Mariye validemiz ile evleniyor ve ondan İbrahim adında güzel mi güzel bir çocuğu oluyor. Bir ya da bir buçuk yaşlarına geliyor İbrahim, vefat ediyor. Resulullah yüreğindeki o acının boyutu ne kadarsa o mübarek cesedi alıyor kollarına o minik yavruyu. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor saatlerce üzerine. Ama orada diyor ki gönül mahzun olur, gözler yaşarır ama ya Rabbi seni hoşnut etmeyecek bir tek kelime ağzımızdan çıkmaz. Ve orada Uhud'a dönüyor Allah'ın Resulü. Uhud'u hüznüne ortak kılarak diyor ki ey Uhud, eğer bugün Muhammed'e inen hüzün sana inseydi vallahi sen bile o hüzüne dayanamaz paramparça olurdun. Ey İbrahim, biz senin firakın ile çok matem içerisindeyiz, hüzün içerisindeyiz. Resulullah'ın yüreği parçalanıyor evlat acısıyla dostlar. Ve o gün, aynı gün Medine'de güneş tutuluyor dostlar. Birden gök kapkaranlık kesiliyor. İnsanlardan bazıları diyorlar ki güneş ve ay bile Allah Resulü'nün matemine eşlik etti. Onlar bile İbrahim'in matemine eşlik ederek yas tutmaya başladılar. Resulullah'ın yüreğinde o acı, gözünde yaş, zihin dünyasında kopan o fırtınalar hiçbirini düşünmeden insanları mescide topluyor. Bu yanlışı tahsis etmek için. Ve ne diyor biliyor musunuz dostlar? Ey insanlar, güneş de ay da Allah'ın iki ayetinden ayetlerdir. Allah'ın işaretlerinden işaretlerdir. Onlar hiç kimsenin ölümü ile bir mateme düşmezler. Onlar Allah'ın kendilerine çizmiş oldukları kader ölçüsünde, çizmiş oldukları yörünge ölçüsünde gider gelirler. Eğer bu ikisi tutulursa dostlar, bunlar matemden dolayı değil, Arapça deyimiyle kusuf ve husufa uğramışlardır. Yani ya güneş tutulmuştur ya ay tutulmuştur. Böyle bir olayla karşılaştığınız zaman Allah'a yönelip ona iltica edin. Namaza durup onu zikredin ve bol bol sadaka verin. Ya Resulallah, nereden gelir bunlar aklına? O hüzün içerisinde 60 yaşında evladını kaybetmiş bir baba nasıl bir ahlakla çıkar hutbeye de insanların önünü aydınlatacak bu mesajları verir. Eğer dostlar, siz de biz de hayatımızda ahlakı iki kefeye ayırırsak, bir tarafa rahmeti, bir tarafa adaleti koyarsak, biz de onun gibi hakkın hatırını âli bilir, hiçbir hatıra feda etmez, o hatırı yaşatmak için mücadele veririz. Rabbim öyle yapanlardan eylesin, hakkın hatırını âli bilenlerden eylesin ve cihanın Muhammed Muhammed diye nefes alıp verdiği bu veladet ayında Muhammed'e layık bir ümmet eylesin. Muhammed ile yaşatsın, muhabbet ile hayatlarımızı doldursun. Onu hakkıyla hayatımızda temsil eden, onu hakkıyla hayatımızda gösteren, onu hakkıyla hayatımızda işte Muhammed'in ümmeti bu diye insanların parmakla gösterebileceği bir insan gibi insanlara takdim eden o yüce ruhlardan bizleri eylesin. Yürekler onu ansın dostlar bugünler. Hayatlar onu temsil etsin. Diller onun adı ile tatlansın. Muhammed hayatımızın her karesine girsin. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah. Trakya'dan, lezzetin kaynağından Marmara Süt Ürünleri Sahabe İklimi'nin sundu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu